sparkling earrings lay against your skin so brown. And I wanna sleep with you in the desert tonight, with a billion stars all around. 'Cause I got a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me down. 'Cause I'm already standing on the ground. Onder het motto rustig aan, dan breekt het lijntje niet, hoorden we de Eagles. En a peaceful, easy feeling. Wat wil je nou nog meer op de late avond? Nee toch? Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Nou, dat dacht ik dus ook. En op deze duistere decemberavond. Hoewel, de lampjes branden natuurlijk alweer op heel veel plaatsen. Maar dat ik dan zo zeggen, op deze decemberavond. Nieuwe aflevering van dit programma. Met alleraardigste dingen daar natuurlijk. Nou ja, alleraardigst, dat is maar de vraag. Als je in Vlaardingen woont en omgeving, dan heb je misschien wel te maken met lawaai van de industrie en de haven en weet ik wat allemaal. Het is, we wonen natuurlijk op zichzelf in een vrij lawaaierig deel van Nederland. Maar in Vlaardingen, daar hebben ze bij de Socialistische Partij nu een aardige actie op gang gezet. Want via de SP, in kort dus, kun je een decibelmeter krijgen. En decibel, ja, je weet het, geluiden worden qua sterkte uitgedrukt in decibels. En met die decibelmeter kun je dus in huis meten hoeveel lawaai er nou eigenlijk van buiten komt. En stel nou dat je bijvoorbeeld daarover een klacht wil indienen, dan is het natuurlijk wel mooi als je je klacht ook goed kan funderen, argumenteren, met aan te geven hoeveel decibel lawaai er dan in je huis is. Daar gaan we straks over praten. Midas Dekkers, die komt voorbij. Dat is zo langzamerhand wel bekend dat dat op maandagavond zo is. En dus ook vanavond. En hij gaat het hebben over de grijze roodstaart. Wat dat is of wie dat is, dat verklap ik niet. Want dat vertelt de heer Dekkers zometeen allemaal wel zelf. Weer nog verderop in het programma, daar komt Mariska de Vries voorbij. Want in onze regio heeft de Frankland Groep, die doen vooral aan ouderenzorg, een prijs gewonnen. Een van de 10 best gewaardeerde verpleeghuizen van 2019 vinden we bij ons in de regio. En daar gaan we natuurlijk straks even over hebben, want dat is wel iets om even bij stil te staan. Muziek te over natuurlijk. En Randy Crawford, die heeft een liedje gemaakt ooit. En misschien moet je daar bij de titel van dat liedje met de kerstdagen maar eens een beetje over nadenken. Want misschien heb je ook wel om je heen de people alone. Take me along. I don't care where you have gone. And I don't have to know exactly where you're going. If you leave me behind, then everything on your mind will turn. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. The world can't seem, it's just not right. Ik hoor er echt helemaal niks van. Er komt namelijk zo'n lawaai hier af en toe. Ik heb een paar dopjes in mijn oren gedaan, want het is af en toe niet... Hè? Wat zeg je? Wat zei je? Herman de Bruin? Vlaardingers die last hebben van industrielawaai, die kunnen via de SP een gratis decibelmeter aanvragen. En waar hebben ze die decibelmeter dan voor nodig? Ik ga het vragen aan Willem Mann. Hij is in de studio. Welkom. Ja, dank u wel. Namens de SP hier aanwezig. Ja, klopt. Want jullie maken zich zorgen over het lawaai van de Vlaardingers. En nou, van de omgeving in Vlaardingen eigenlijk. Niet alleen de SP, maar ook de bewoners. Mm-hmm. De bewoners in Vlaardingen hebben een bewonersgroep opgericht. Industrielawaai, tegen het industrielawaai. Ja. En die ondersteunen wij. Ja. En is dat zo heftig dat dat nodig was? Ja, wij zijn zelf gaan meten als SP. SP doet altijd eerst onderzoek. Dan voordat ze een actie gaan beginnen. En we zijn zelf gaan meten. We hebben 49 decibel gemeten in de nacht. Ja. En de Wereldgezondheidsorganisatie raad geeft al een advies van 40 decibel. Wordt al irritant in de nacht. Ja, dus het is veel te hoog. Dat is veel te hoog. 49 decibel is te hoog. En het is een lage bromtoon die heel ver gaat. Oh ja, die ook wel irritant is. Over de regio, ja. Eigenlijk is het echt over de hele gehele regio. En dat is zo de hele nacht door? Ja. Dat gaat de hele nacht door, ja. Ja. Ja. En er is geen wettelijke beperking aan? Ja, kijk, maar de wettelijke beperkingen liggen meestal hoger dan de irritatiegrens. Ja, ja. En zodra de irritatiegrens is bereikt voor heel veel mensen, ja, dan denk ik dat we wel in actie moeten komen. Ja, en dan gaan jullie decibelmeters uitdelen aan de bewoners met de bedoeling om? Wij gaan in Vlaardingen, 20 decibelmeters uitdelen. De SP Schiedam gaat dit ook doen. En wij gaan in Vlaardingen metingen doen. En die metingen kunnen de mensen invullen op een website. Die gegevens die verzamelen we. En dan gaan we in overleg met de bedrijven van joh, kan dat wat minder dan geluid? Want dan hebben jullie harde bewijzen. Dan hebben we harde bewijzen, ja. En daar gaat het om. Daar gaat Want het om. Bedrijven zijn niet zomaar van zins om dat te verminderen, denk ik. Nou, wij zijn in gesprek geweest met de DFDS en dat is heel positief verlopen. DFDS, dat is de veerdienst, van Vlaardingen naar Engeland. Mm-hmm. Dat gesprek is ook heel goed verlopen. Daarnaast hebben ze gelijk maatregelen getroffen om het geluid en het industrielawaai te verminderen. Oh, dus het kan eigenlijk heel makkelijk zonder tussenkomst van decibelmeters. Ja, in dit geval dan. Wij weten niet of andere bedrijven ook zo welwillend zijn. Dus wij moeten wel met harde feiten aankomen natuurlijk. Je wil eerst bewijzen hebben en dan pas... Eerst bewijzen hebben en dan gaan we met de bedrijven aan de slag. Ja. Welke mensen krijgen die decibelmeter? Kunnen ze dat zelf aangeven of hebben jullie een selectie gemaakt? Nee, we hebben nog geen selectie gemaakt. Maar we hebben nu wel heel veel mensen die zich op hebben gegeven. Mm-hmm. We hebben er 20, zoals ik al zei. Ja, allemaal SP-mensen. Nee, dat niet. Geen SP-mensen. Het zijn gewoon echt bewoners vanuit Vlaardingen. Ja. Maar we hebben nu al meer dan 20 aanmeldingen gekregen. Dus we moeten een selectie maken. Ja. Ja, want je hebt maar 20 meters, die kan je niet... We hebben maar 20 meters, maar ze moeten ook zo strategisch mogelijk over Vlaardingen heen verspreid zijn. Ja, maar jullie weten dan waar je ze moet afzetten, waar je ze moet plaatsen. Ja, zo strategisch mogelijk over Vlaardingen heen, zodat we over geheel Vlaardingen een goede meting krijgen. Ja. En hoe lang gaat dat duren, die metingen dan? Hoe lang moeten mensen dat doen? Voorlopig hebben wij een tussenstand, de 15 januari, want hebben we ook een bewonersavond. Oh, dat aan is de Hoekweg. En dat is ook voor Schiedam. En dan vallen de kerstdagen eraf, want er is minder lawaai, denk ik. Of gaat dat gewoon door? Dat merk je dan vanzelf. Ja. De industrie gaat gewoon 24/7 door. Ja. Dus dat weten we niet. Dat komt dan uit die meting. Dat komt dan uit de meting. Dat kunnen we allemaal uit de meting lezen. Ja, en dan? Dan gaan we met het bedrijf in gesprek. En dan gaan we vragen om maatregelen te nemen. Om toch het industrielawaai te verminderen. Ja, de hele Rijnmond moet stiller worden. Ik denk het wel, vooral s'nachts. Ja, ja. Wanneer is het stil, s'nachts? Nou, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie aangeeft, als het onder de 40 decibel komt. En wanneer gaat dat gebeuren, de komende jaren? Dat weet ik niet, ik kan daar geen beloftes over doen. Nee. Mensen die wat meer willen weten, hebben jullie als SP op de website iets staan daarover? Vlaardingen.sp.nl/lawaai kunnen de mensen naartoe. Oh, daar kunnen ze naartoe. Daar staat het allemaal op. En ze kunnen natuurlijk altijd een e-mail sturen naar Vlaardingen. Naar SP Vlaardingen. Vlaardingen@sp.nl. De SP Vlaardingen gaat deze decibelmeters uitreiken. Ik zei het al. Willem de Man was in de studio om daarover te vertellen namens de SP Vlaardingen. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Quand les roses fleurissaient, sortaient les filles. On voyait dans tous les jardins danser les jupons. Puis les roses se fanaient, rentraient les filles. Passer dans leurs doux écrins le temps des flocons. C'était charmant, c'était charmant. Des fleurs, été comme hiver. Elle ne supporte plus l'ennui, ces demoiselles. Elle se grime le corps et le cœur et vont prendre l'air. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm looking through the window of a place that's full of people and I'm hesitating, should I go in or stay outside? It's been so long since I've tried. Counting all the footsteps that were made by all the strangers, and I wonder if they've ever met the world the way I did, or maybe even a bit. I for a while. I'll be so thankful all the way. You don't have to say a thing, just be by my side. I just couldn't stand another night. I'm looking at a wall that's full of pictures of tomorrow. As she smiles at me, she slowly pours herself another drink. She moves her hand through my hair. I'm staring at the ceiling of a house that has two faces. As she softly breathes, I'm listening to the bird that starts to sing. I can only think of one thing. Get through the day, stay for a while. I'll be so thankful all the way. You don't have to say a thing, just be by my side. I just couldn't stand another night. I'm standing a condo that I know so well, but still I've got this feeling that I don't belong here now. Eerst deden we het dan maar weer zoals gebruikelijk in dit programma op zijn Frans met Adamo en Carles Rose. En daarna gingen we naar City to City and the House with Two Faces. Daar ben ik ook wel benieuwd, dat zou ik wel eens willen zien. Maar goed, dat is een andere kwestie. Zometeen dan komt aan het woord Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de grijze roodstaart. Maar het schijnt dat het toch ook wel een beetje met de nakende kerstdagen te maken heeft. Voordat we naar Midas Dekkers gaan luisteren, gaan we luisteren naar de High Kings. In de top 40 op dit moment, in Ierland, volgens mij zelfs nummer 1. En ook in de top 40 in de UK, Brexit of geen Brexit. Het nummer dat heet Christmas the Way I Remember. The snows on the hills fill my heart with winter chills. Christmas has once again found me. Dreams of my childhood and presents round the tree. Family and friends all around me. I'm coming home, back to the place I love. I'm coming home this December. Oh, songs and cheer with the ones that I hold dear. Christmas the way I remember. Lights all aglow and twinkling everywhere. Children with joy on their faces. Choirs sing old carols in each town and village square. Friends share the warmest embraces. I'm coming home, back

the doorway. In your eyes, the thousand churches. In your eyes, the resolution. In your eyes, of all the fruitless soldiers. In your eyes. Oh, I see the light and the in heat. Your eyes, light the heat. Oh, I wanna be that complete. In your eyes, light the heat. I wanna touch the light, the heat I see in your eyes. Peter Gabriel, die ziet heel wat in de ogen van een ander. Dat is een goede eigenschap, volgens mij. Zometeen dan gaan we... Mariska de Vries die komt zo meteen aan het woord. Die is alweer, heb ik alweer voorbij zien stuiven naar het hokje hier naast mij. Dus zometeen dan steekt zij van wal. Maar zover zijn we nog niet. Het is de decembermaand van het versturen van de kaarten. Vroeger ging dat per gezin met duizenden tegelijk. Tegenwoordig gaat het wat meer digitaal. Maar in de tijd van de gewone kaarten had zelfs Joshua Caddison er al een beetje oog voor. Letterlijk en figuurlijk. Want hij zong over de picture postcard from LA. I'm the piano player down at Eddie's bar. And Rachel, she's the waitress who wants to be a star. She swears she's gonna make it big someday. And she'll send me picture postcards from LA. When it's time for closing, I play while Rachel claims. She listens to my music, listen to her dreams. She swears she's gonna make it. She's going all the way. And I say, send me picture postcards from LA. postcards from LA, signed with love forevermore. Picture postcards from LA to hang on my refrigerator door. Rachel, if you find me one, I'd love a picture of the California sun. Rachel shares my pillow. She always asks me things like, do I really think she's pretty? Do I like the way she sings? I don't know how to answer, so I always smile and say, I say, send me picture postcards from LA. Send me postcards from LA, signed with love forevermore. Picture postcards from LA to hang on my refrigerator door. Rachel, if you find me one, I'd love a picture of the California sun. Sometimes Rachel stands up in the middle of the bar and does a scene from the Late Show. We all clap our hands as she puts her apron on and says, next week I'm gonna go. Buy a ticket and pack her things to leave. Though we all know the story, we pretend that we believe. But something always comes up, something always makes her stay. And still no picture postcards from LA. Send me postcards from LA, signed with love forevermore. Picture postcards from LA to hang on my refrigerator door. Rachel, if you find me one, I'd love a picture of the California sun. I'm the piano player down at Eddie's bar, and Rachel, she's the waitress who wants to be a star. The picture postcard from LA. We hoorden Joshua Caddison. En eigenlijk ging het natuurlijk een beetje over de piano player. En als je van piano houdt, dan zat je weer helemaal goed. Mariska de Vries komt aan het woord. Wat is haar nou toch, Mariska? Moet je nou alweer feliciteren? Ik moet de Frankenlandgroep alweer feliciteren. Ik had ze nog niet zo lang geleden in de uitzending vanwege de 7 Prezo gouden keurmerken die zij voor kwaliteit van de zorg- en dienstverlening hadden gekregen. Ze hebben alweer een prijs gekregen. Dit keer van de Patiëntenfederatie Nederland. Zijn zij gekomen in de top 10 best gewaardeerde verpleeghuizen van 2019. En aangeschoven is Ben de Koning. Hij is bestuurder van de Frankenlandgroep. Allereerst van harte gefeliciteerd weer. Ja, dankjewel. Het wordt bijna eentonig. Ja, maar vervelen gaat het nooit. Nee, hè? Nee, dit gaat echt nooit vervelen. Oké. Wat is het dit precies voor prijs? Hoe is deze tot stand gekomen? Nou, deze eigenlijk... Als ik hem zelf moet waarderen, belangrijker dan nog dan de keurmerken. Dit zijn de waarderingen van je eigen klant en hun familieleden over jaarbasis. Dus dat wisselt heel vaak. Vergelijk het maar met, misschien niet helemaal goede vergelijking, maar als je in een hotelletje boekt en je gaat met je partner of met een vriend of met iemand anders op pad. En je gaat zoeken op de stad Parijs of Maastricht of wat dan ook. Dan krijg je al die hotelletjes en dan zie je in het hoekje een cijfer. Dat komt tot stand door een aantal vragen te beantwoorden als je dat doet. En laten we eerlijk zijn, we boeken nooit de 6. We boeken altijd wat boven de 8 zit. En dan kijken we naar andere dingen. Dat is hier ook. Dus het is de grootste vergelijkingssite op het gebied van zorg in Nederland. Zorgkaart Nederland. 1,4 miljoen bezoeken aan die site per jaar. 800.000 reviews op jaarbasis. Wij hadden er bijna 300 in 2019. En daar vertellen mensen dus wat ze van je vinden. Wij promoten dat ook altijd. Dus als we een enquête uitsturen, sturen we ook zo'n kaartje mee. Van laat vooral je waardering achter op Zorgkaart Nederland, goed of slecht. Zit er natuurlijk wel eens eentje slecht tussen, dat is ook zo. Kritiek, dat is grom, brom, brom. Maar vervolgens ook gratis advies. Dus daar proberen we altijd wat mee te doen. Maar van alle 2500 verpleeghuizen in Nederland, verzameld in 600 van die groepen, zaten wij bij de beste 10. Kijk, en dat is mooi. In die 10 wordt geen rangorde aangegeven, maar als je naar de cijfers kijkt. Hebben we zelf even gedaan. We hadden 9,2 en was niemand hoger. Kijk, dat is natuurlijk, daar sta je eigenlijk dus op 1. We staan eigenlijk op 1, maar bij de beste 10 van 600 zorggroepen. Weet je, enorme pluim op de hoed van onze medewerkers en vrijwilligers. Want die maken elke dag het verschil. Ja. Zorg voor heel veel trots in huis, bij medewerkers, maar natuurlijk ook bij klanten en bij de familieleden van klanten. Want die lezen dat ook, die denken van kijk, mijn vader of moeder die is wel in een verpleeghuis terechtgekomen, maar wel in het beste verpleeghuis van Nederland. Kijk, en dat geeft een goed gevoel. Zeker. Ga je zelf ook met een goed gevoel dan 's avonds naar huis als je dit weer meegemaakt hebt? Ja, we zijn naar Amersfoort gegaan omdat de Nederlandse Patiëntenfederatie daar een congres had. Ja, dan bedoel ik, reed ook wel een klein beetje hard, maar je hebt toch het gevoel dat je zweeft. Maar geen verkeersboete gekregen, gelukkig. Nog niet. Nee. Dat komt altijd later, hè? Ja, helaas, bij vertraging. Ja. Maar in deze feestvreugde mag dat de pret niet drukken, natuurlijk. Toch nog wat verbeterpuntjes of gewoon alles goed? Nou, weet je, voor dit soort dingen, en toen ik hier vorige keer was, zei ik dat ook. We hebben echt een fantastisch jaar achter de rug. We zijn beste werkgever van Nederland geworden bij Factory Intermediate. Media. We hebben heel hoge waarderingen bij van die bureaus die je verplicht onderzoek moet laten doen naar klanttevredenheid. Daar komt deze top 10 notering bij. En in feite de beste. 7 gouden prezo-keurmerken. Gewoon doorgaan, heel veel, zeggen ze dan. Ja, hè? Gewoon doorgaan. Ik zei het vorige keer al, we hebben één probleem. En dat is eerder een uitdaging. Heel veel mensen willen bij ons wonen. En dat betekent dat je lange wachtlijst hebt. Tussen de 170 en 200 op de wachtlijst voor verpleeghuiszorg. Ja. 800-900 op de wachtlijst voor een woning, liefst in combinatie met zorg. Die gaan we niet allemaal helpen. Dus daar zoeken we oplossingen voor, uitbreidingsplannen. Dus je haalt je van alles en nog wat op de hals, maar daar zijn we van. Waar zijn we goed in het verlenen van zorg en diensten aan mensen? Dan is dit de consequentie. Dan doe je dat. En het is een mooie consequentie dat iedereen bij jullie wil. Alleen de wachtlijst is heel vervelend. Ja, het is heel teleurstellend. Tenminste, ik vind het zelf altijd heel vervelend als mensen voor je kiezen en je kunt niet leveren wat ze graag willen, omdat vol is, hè? Om maar simpel precies te zeggen. Ja. Maar goed, we blijven heel graag investeren in onze medewerkers. Eigenlijk zeggen wij altijd, iedereen roept altijd van ja, een beetje tevreden klanten, dat is. Maar wij draaien het stiekem een klein beetje om. We zeggen tevreden medewerkers, want met die medewerkers die zorgen wel voor tevreden klanten. Dat is een kettingreactie. Ja, absoluut. En een heerlijke kettingreactie. Ja. Ja, precies. Nou, fantastisch in ieder geval. En ik zou zeggen, ga vooral zo door in 2020. Ik hoop dat hier komt er bijna weer een keer of drie te zitten. Dat spreken we af. Prima. Oké, Ben de Koning, bestuurder van de Frankenland Groep. Dankjewel. Graag gedaan. Do you roll? out in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue. I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. Dit is De Late Avond. Ten feet on the ground. Zo, dat was zeg maar nog een muzikaal toefje aan het geheel. Adele hoorde je met Make You Feel My Love. Ja, graag dan maar. En de Urban Sound Collective en Photograph. Het programma is weer bijna afgetimmerd. Kijk je nog even op onze website, delateavond.nl. Altijd nuttig en leerzaam. Morgenavond dan zit hier Bert de Wolf met een nieuwe aflevering van dit programma. En woensdagavond onze eigen Alfred Blokhuizen. Maar we moeten natuurlijk wel een beetje voorbehoud erin passen. Want het kan zijn dat hij natuurlijk weer op water en brood achter de tralies gaat. En in dat geval dan zal ik hem woensdag wel vervangen. Maar dat merk je dan wel. Ik wens je een hele prettige nacht. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi. The night came, started working. Made a mile of solid road. As I watched, I got to thinking, you ain't never coming home. Looked out over nowhere. There was nobody at all to get me help to get through to you. I'm here making night call. Lands with me. Oh.